राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी सन 2051 एवं 29 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। उपनिषद में वाक्य आता है तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। मानव संसार को रच करके शरीरों को रच करके और उसमें आप ही प्रवेश हो गए। भागवत में विस्तार से आता है कि शरीर को रचा, शरीर में फिर इंद्रिया आई, प्राण आई, तो दो विराट में उत्तिष्ठत न उत्तिष्ठत तो ही विराट उठा नहीं तो ही नहीं उठा तो प्राणी प्रवेश करके इंद्रिया प्रवेश करके सब हो गया मन बुद्धि सभी। परंतु जब अपनी कला से भगवान ने जीव रूप से प्रवेश किया तो सब जागृत हो गए। तो आप ही सब में प्रवेश होते हो, आपसे ही जागृति होती है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। सबके हृदय में मैं विराजमान हूं और मेरे से स्मृति होती है, ज्ञान होता है, विस्मृति होती है। संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने में मैं ही आता हूं और वेदांत का सार, वेदों का सिद्धांत वो जानने वाला मैं हूं, कर्ता भी मैं ही। वेद विदेव चाहम, वेदों के तत्व को जानने वाला भी मैं ही हूं। अनेक रूप से भगवान प्रकट होते हैं तो सब में भगवान है। इसके लिए भागवत में आया है नरेश भेक्षम मदभावम पुंसो भाव यथोचिरात स्पर्धा सूजा तिरस्कारा साहंकारा कियंती। बहुत बढ़िया साधन बताया है। साधकों के मन में रहती है कि कोई साधन मिल जाए तो हम साधन को करें, तो ये बहुत बढ़िया साधन है, बड़ा ऊंचा साधन है और ठीक तत्परता से की जाए तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। सब में परमात्मा है, सब परमात्मा की रचना है, सब कुछ है, परंतु भगवान के नरेश स्वभेक्षणम मदभावम पुंसो भाव यतो सिरात। जो मनुष्य नहीं है, भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य मात्र, उसमें मैं रहता हूं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो कान, सबके हृदय में मैं हूं। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित सर्वभूत स्थित यो मां भजत्येकत्व आस्थित सर्वभूतस्थ आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। सबके भीतर मैं हूं। अगर ये भाई बहन कृपा कर दे और सब में भगवान को देखने लग जाए, भगवान कि भगवान है देव विराजमान है सर्वस्वी सन्निविष्ट सबके हृदय में अच्छी तरह से प्रविष्ट होकर परमात्मा विराजमान है। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अगर इसको आप याद रखो समझ में न आवे ज्ञान न बैठे तो कोई परवाही और मत करो। सबके हृदय में विराजमान है भगवान, ये सावधानी रखो कि सब में भगवान है। भगवान कहते हैं मैं हूं, संत कहते हैं, वेद कहता है, पुराण कहते हैं, गीता कहती है, सर्वशिक्षा ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से प्रतिष्ठा सबके हृदय में विराजमान है। इस बात को याद रखो और बार बार देखो उसमें कहते भगवान है, इसमें भगवान है, इसमें भगवान है। मद्भाव सर्वभूतेषु प्राणी मात्र में भगवान को देखो, नहीं तो कम से कम मनुष्यों में भगवान है भीतर, क्यों विशेष अधिकारी है मनुष्य। इसकी भावना अगर रखो भगवान है भगवान है भगवान है। भावना कैसी कि है इस बात का स्वीकार कर लिया जाए, अपने मान ले भीतर स्वीकार कर ले कि सब भगवान है, सब में भगवान है। तो स्पर्धा सोया तिरस्कारा साहंकार अभियंती है अहंकार के सहित दोष दृष्टि ईर्ष्या असूया स्पर्धा अहंकार के सहित नष्ट हो जाते हैं। नर्मम हो निरहंकार सब दुख स्वक्षमी सबसे कठिन अहंकार का त्याग है। भगवान के इस साधन से अहंकार मिट जाएगा, इसमें आप देख दे रहे हो सब में भगवान है, सब में भगवान है, भगवान है। आपको दोष दूर करना नहीं पड़ेगा क्योंकि भगवान के पास दूर हो जाएंगे। साहंकार अभियंत नष्ट हो जाएगी सब भगवान कहते हैं। तो ये साधन अपने शुरू कर लो, केवल यही भगवान है, भगवान है। मंदिर में जाते हो मूर्ति देखते हो और मानते हो भगवान है। कई लोग कहते हैं कि ये सनातनी आदमी मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, हम भगवान का पूजन करते हैं। मूर्ति को नहीं कहते तुम पित्तल की हो, चांदी की, सोने की, पत्थर की हो, सारा सजावट लाया है वो पत्थर की शशंक चक्रम सुगिरी ऐसा कहते हैं। तो पत्थर की पूजा नहीं करते हैं, हम पूजन करते हैं भगवान का। तो जैसे मूर्ति में दिखते हुए तो मूर्ति दिखती है, परंतु आ जाते हो प्रणाम करते हो दंडवत करते हो परिक्रमा करते हो फूल चढ़ाते हो तो पत्थर को नहीं चढ़ाती है। पत्थर में चढ़ाओ तो घर में घटी है ही अपनी चक्की जैसे आटा पीस दे उसको चढ़ा दो। जैसे वहां भगवान की भावना करते हो और पूजा करते हो ऐसे मन से जो कोई मनुष्य मात्र दिखे स्त्री दिखे पुरुष दिखे बूढ़ा बड़ा छोटा बालक बलवान निर्बल दुखी सुखी बीमार स्वस्थ भगवान है, भगवान है। ऐसे अगर किया जाए बहुत जल्दी काम हो जाएगा। आप करके देखो, आप 5-7-10 दिन करके देखो, नुकसान तो होता नहीं। ये तो आपकी जमी हुई है, ऐसा करने से कोई नुकसान होगा? होगा तो फायदा ही होगा, केवल फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। सबके बीच भगवान विराजमान है। वेदांत में भी जीव कला से भगवान है, भागवत में भी ऐसी बात है। सब शास्त्र सम्मत है, वेद पुराण सम्मत है, संत महात्माओं की आज्ञा है, सच्ची बात है। केवल उसको देख लो और प्रणाम कर दो, मन मन दंडवत कर लो, प्रणाम कर दो, नमस्कार कर लो, सामने आते ही नमस्कार कर लो। सजगता ऐसी रखो, सावधानी ऐसी रखो, कोई सामने दिखे भगवान है। मन ही मन से हाथ जोड़ दो, मन ही मन से नमस्कार कर दो, उसको पता ही नहीं लगे कि ये नमस्कार कर रहे हैं। गुप्त दान होता है, गुप्त साधन बड़ा तेज होता है, किसी को मालूम मत होने दो, नमस्कार कर लो, भगवान है भीतर विराजमान है। तो लिखा है कि आकाशात परितम तोयम यथा गच्छति सागरम, आकाश से वर्षा होती है उसमें जल बरसता है, तो जल बरस करके फिर नाला नदी बन जाते हैं और नदियां बन करके समुद्र में चली जाती है। कहीं वर्षा होती है, ज्यादा वर्षा होगी तो नदी नाला बन करके, और ज्यादा ज्यादा वर्षा तो समुद्र में चला जाएगा। आकाशात पतितम तोयम, आकाश से गिरा हुआ जल यथा गच्छति सागरम, जल सागर को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे सर्वदेव नमस्कार, किसी को कहीं भी नमस्कार करो, कहीं भी वर्षे समुद्र में जाते हैं तो सब जगह सर्व देवताओं में, सब बड़ों में, सब जगह नमस्कार करो, केशवम प्रति गच्छति, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। कितनी बढ़िया बात हुई, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, भगवान को वहां पहुंच जाता, आपको पहुंचना नहीं पड़ता। जब कहीं बरसता है तो क्या आपने उद्योग किया है कि जल को समुद्र में भेजना है, कोई परिश्रम किया है? कुछ नहीं, आप से आप रहता है। ऐसे भगवान कहते हैं सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, भगवान के यहां पहुंच जाता है। कितनी बढ़िया बात है, भगवान को पहुंच जाता है, जा नमस्कार करो, ऐसी बढ़िया बात है। तो यह साधन बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही उत्तम साधन है, आप करके देखो भाई बहन सब, जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम है, सब खाओ अशीर, सबका शाह भगवान कहते हैं पिता मश जगत माता दाता पिता माँ, सबका पिता हूँ मैं, दादा भी हूँ, पिता माँ भी हूँ, दाता भी हूँ, भाई। तो भगवान सबके मालिक है, अरे भगवान को पहुंच जाता नमस्कार, मामूली बात नहीं है ये। हरे को आप नमस्कार करो तो हरे नमस्कार करवाता नहीं, घर में बड़े बूढ़े भी कहते ना नमस्कार, कोई राजी नहीं होती, बात तो मानता नहीं, केवल पंगा पड़ता है, क्या करता है, नाराज हो जाते। अरे यहाँ भगवान को पहुंच ही जाता है, यह नाराज होते ही नहीं भगवान, कहीं करो नमस्कार, बस वृक्षों को करो, पत्थर को करो, पहाड़ को करो, पर यहाँ बताया मनुष्य, यहाँ नरेश प्रभिक्षण मधुभाव मनुष्य मात्र। उसने टीकाकार के मनुष्य क्यों कहा कि मनुष्य के साथ ही खटपट होती है, यानी वृक्षों के साथ में, पौधों के साथ में, गद्धा के साथ में, गाय के साथ में कोई खटपट नहीं होती आदमी, इस वास्ते मनुष्यों में पहले शुरू कर दो, इसमें कर दो तो फिर सब जगह ठीक हो जाएगा, कोई कुत्तों से गद्धों से लड़ाई होती कभी, कि वृक्षों से कोई खटपट होती, मनुष्य से होती है, इस वास्ते मनुष्य को बताया। नरेश भिक्षम मदभाव पुरुषो भाव, बहुत जल्दी स्पर्धा असूया, स्पर्धा ईर्ष्या, असूया गुण दोष गुण में दोषा दोषावेश करना, असूया गुणों में दोष दृष्टि करना, और तिरस्कार अपमान कर दो, तिरस्कार कर दो किसी का ही, और अभिमान कर दो कि मैं ऐसा हूं ऐसा हूं, ये सब के अहंकार के सहित, अहंकार गया फिर कुछ नहीं रहेगा, फिर दोष नहीं रहेगा। जैसे पहाड़ की छाया में कलयुग रहता है, ऐसे सब दोष अहंकार की छाया में रहते हैं, मैं हूं ऐसा, इसकी छाया में सब दोष रहते हैं। आसमी संपत्ति पूरी रहती है तो साहंकार अहंकार के सहित नष्ट हो जाता, ऐसा बढ़िया उपाय बताया। तो आज ही शुरू करो अपना, सुबह से शीघ्र शुभ काम हो, आयु शीघ्र कर दे जल्दी, अभी से कर दो शुरू, नाम ऐसे नमस्कार करो। भगवान है, मंदिर होते हैं भगवान के तरह तरह के, इसमें आपको मनुष्य का बताया पहले, फिर तो सब जगह ही दंडवत गुरु ऐसा बताया विशेष स्वयं महाराण स्वामी दे प्रणय दंडवत भूमौ आश्व चांडाल गोखरम कुत्ता गधा चांडाल खर गाय सब में मर्या थे कहते मनुष्य करो परिशोध तो कर दो नरेश विष्णु मत भाव भगवान है भगवान है भगवान है भगवान सर्वस्वता मृदि सन्निविष्ट हो अब आत्मा बुढ़ा केश सर्वभूताश है प्राणी मात्र में मैं हूं तो प्राणी मात्र में कर दो बड़ी अच्छी बात पर कम से कम तो ये तो करो मनुष्यों में सब अवर मिट जाएंगे सब दोष मिट जाएंगे सब ठीक हो जाएगा कैसी मौज की बात है करके देखो अपने को कभी कहते करके देखेंगे अब हाँ 15-20 दिन महीना 2 महीना कर लो नुकसान देंगे तो छोड़ देना हमारे कोई आग्रह नहीं है पर मेरे से पूछो नुकसान इसमें है नहीं केवल फायदा ही फायदा केवल लाभ ही लाभ है निखारस लाभ व्यापार कोई किया जाए इसमें घाटा भी लगता है मुनाफा भी होता है दोनों तरफ जाते हैं यहाँ दोनों तरफ नहीं यहाँ से एक तरफ ही है फायदे ही फायदे अच्छा नुकसान कोई दिखे तो बताओ भाई बोल दो अभी बोल दो बता दो इसमें कोई नुकसान दिखता हो व्यवहार भी करना चाहिए बस अब व्यवहार नहीं व्यवहार की बात रहने दो बहुत अच्छी बात ये तो लिखा है वाग मन कर्म भी कर्म वृत्ति भी लिखा है मन का बर्ताव भी आदर करो वाणी से भी मीठा बोलो और बर्ताव भी हित का करो ये सब लिखा परंतु अभी आप छेड़ कर आप क्यों लो नहीं बर्ताव की बात बताइए वाग मन कर्म वृत्ति भी बताया उसी जगह जिसमें कहता हूँ उसी अध्याय में भागवत में 29वां अध्याय में इस बताया है बर्ताव करो तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा आधे का ही बर्ताव करो जैसे भगवान के साथ बर्ताव करे ऐसे बर्ताव करो वाणी से भी ऐसा ही नम्रता से बोलो या मन से भी ऐसा ही चिंतन करो परंतु मैं बात बताता हूँ कम से कम देखो कहानी बताओ एक गृहस्थ था उस गृहस्थ के घर पर बेटा जहां बहा गया था ना बेटी दी थी जिसका बेटा ब्याह बेटे वाले आ गए घर पर तो उन्होंने देखा कि अपन आ गए हैं तो मेहमान है तो आदर सत्कार करना है तो साधारण छप्पर था घर का बेचारे घर में सलाह कर रहे थे वो बाहर थे तो वो झोपड़ा छप्पर होता है ना शब्द बाहर ज्यादा सुनाई देता है तो क्या बनाओ क्या क्या बनाओ घेवर बनाओ बढ़िया घेवर तो तैयार तवी नहीं है क्या बनाओ अच्छे तो अपने मालपुआ बनाओ जलेबी तो आटा काम है माटा काम है जरूर हुए मालपुआ के मालपुआ बनाओ मालपुआ की बात क्या होती है हलवा बना दो कदा हलवा बना दो तो हलवे में होता क्या है घी चीनी होती है चावल आटा होता है गवर रोटी बनाकर घी चीनी डाल दो पर क्या पड़ता है तो गेहूं तो पीसा हुआ नहीं है क्या कर रहा है अच्छा गेहूं पीसा हुआ नहीं है तो बाजरे की रोटी गुड़ की बात ऐसे कर दो कहते गुड़ तो लाया हुआ नहीं है घर पर तो क्या करो कि खिचड़ी कर दो उस वक्त घी घाल दो खीचड़ तो कूटे घर जो हो तो के बाजरी को लपटो बढ़ा दो राबड़ी ये जब बारिश सुन रहे थे सगा लोग सुन रहे थे तो सगा बोला के सगा रे घर सगा आया लागे खेचा तान अब राबड़ी से नीचे उतरिया था ना इष्ट देवरी आण और इष्ट देवरी सगन है कि अन्न तो झाड़ दो पेट में करो पानी पा दो पानी पियो पर भात दो पर रही पानी पियो मत करो अंदरी बात समझो पानी पियो कभी ऐसा नहीं कर दो बाबा तो थोड़ा अन्न भी पेट में चलो जाए तो अच्छा रहेगा। जो तो मनुष्य में मैंने कह दिया तो कर लो, अब और क्या बताओ। मतलब जन्मवन धूमो आश्रय चांदा गोकरम गधा कुत्ता गाय इन सबों ने उसका वही उसी अध्याय में उनको नमस्कार करो। हम कहते हैं नरेश अभिषम मनुष्य पहले तो शुरू करो श्री गणेश बर्ताव करो तो बहुत ही आनंद की बात है, बड़ी बढ़िया बात है। भोजन और घी डाल दे तो अच्छा भोजन बढ़िया हो जाता है घी चनी से, तो अपने पहले कोई बात नहीं है, नमस्कार कर लिया करो। मैंने एक बात सुनी है, गांधी जी ने गोली लगाई ना गुलशन, तो उन्हें नमस्कार गोली मारी क्या नमस्कार करके। और इसे भाई हुए ना भाई भाई भाई ने गोली मारी ना इंदिरा गांधी करी तो नमस्कार कर गोली मारी। अब से करे गोली मारने वो भी नमस्कार का, हमारी संस्कृति बहुत विचित्र है। अब क्या होगा इसका कुछ पता नहीं है। आज कई बातें मैंने कही है, देखो भाई विचित्र बातें हैं, परंतु कम से कम नमस्कार तो कर लो। गोली लगाने वाले नमस्कार गोली मारता है। अपने दो घटना घटी ऐसी, मैंने ये बात सुनी है, आपने सुना होगा, नमस्कार करके गोली मारी। तो बर्ताव करो तो बहुत ही आनंद की बात समझे। अब राबड़ी से नीचे उतरो इष्ट देव इतना तो कर लो कम से कम। और वांग मना काय वृत्ति भी काय मनोभाव वृत्ति भी ऐसा बर्ताव भी करो शरीर से भी वाणी से भी। मन से दो बार आया उसी के उसी प्रश्न में दो बार आया है वाणी मन और शरीर से दंडोत करो, वाणी से मीठा बोलो, मन से भगवान से पूजन करो, तो फिर तो क्या ही कहना है, फिर तो मौज हो जाए। तो कम से कम राबड़ी से नीचे उतरो तो करो कुछ नमस्कार करो। आप करके देखो तत्परता से सावधान रहो, कोई भी मनुष्य बिना भगवत बुद्धि नमस्कार किए न जाए आपके समान खाली न जाए। बस एक दिन करके देखो, कल पूछो फिर शुरू कर दो महाराज महाराज सब दोष बढ़ जाते हैं, बढ़िया बात हो जाती है। लोग कई चाहते हैं कि कोई साधन मिल जाए तो हम करें, मेरे तो बहुत मन में आया करती थी जोर से, क्या बताऊं कोई बताने वाला नहीं, कोई बताने वाला करते कोई बताने वाला नहीं है, मेरी तो ऐसी रही है। आप कहीं होती ही होगा कोई बतावे कोई तो हम करें, तो ये बात है। आप करके देखो और ये आप विचार कर लो कि इसे हाड़ी तो होने की है नहीं, कोई पूछो भाई हाड़ी होने वाली हो तो बोलो भाई इसे नुकसान हो जाएगा, ये बोलो विचार करें उसका तो हाड़ी तो है नहीं होगा तो फायदा ही होगा नुकसान होगा ही। अब शुरू कर दो सत्संग करते कई वर्ष हो गए हैं, आप ये करो तो सही अंदा तक थोड़ा सा विचार करो कृपा करो। अब शुरू कर लो, कोई उसको बताने की जरूरत नहीं है। देखो एक दो बात बताऊं आपको, आप ध्यान दे करके सुनो। जोधपुर की बात है, एक सज्जन ने कहा कि हमारा एक आदमी के साथ बैर है, मैं बैर रखना चाहता नहीं हूं परंतु वो बैर छोड़ता नहीं है और द्वेष है हमारे साथ, क्या करें। तो मैंने उसे कहा आप सुबह शाम दोपहर दो तीन चार पांच बार दिन में कितनी बार गए याद नहीं है, दिन में उसको परिक्रमा करके मन ही मन से चरणों में नमस्कार कर लो, कुछ जताना नहीं उसमें। फिर मिला तो बड़ा प्रेम से मिला वो। उन्होंने कहा कि महाराज जैसा भगवान गुरु प्रेम से मिला हमारे से, आप भी करके देख लो। मैंने करवाया ऐसा, घरों में बात कही है मैंने, ये बहन माता बैठी है ना, ये मेरे से पूछ लेती है कई बातें, समझे? जैसे वो अपना टावर है ना, जो पूछ ले मेरे सरलता से, तो मैं बताइए बात है। नमस्कार की बात है ना, नमस्कार से रामदास कर्म सभी कट जाए, जाए मिले पर ब्रह्म मेरे आवागमन मिटा। नमस्कार से राम साहब रामदास कर्म सभी कट जाए, नमस्कार मात्र में बताओ क्या इसमें दाम लगे, जाए मिले पर ब्रह्म मेरे आवागमन मिटा। ऐसी सम्मति मैंने दी है, बताइए। एक काम होता है इससे, आप ही करके देखो क्या बात है, नहीं होता हो तो मेरे को कह देना, नहीं होता कह देंगे भाई भूल हो गई, यूं कह देंगे और क्या है, भूल नहीं है हमारी, आप करके देखो, आप करते ही जाओ, कब होगा कैसे होगा ध्यान ही मत दो। गीता के सिद्धांत के अनुसार कर्मण्येव एवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म में अधिकार है, फल मत देखो, फल होगा नहीं, फल शब्द निमित्त थे, फल चाहेगा तो बन जाएगा, फल में आसक्त मत हो, कर्म लिए करते करते रहो, करने लगे हुए हो, करने में इतना देखो, शास्त्रोक्त बात है, संत महात्मा अनुमोदन करते हैं, सब अच्छा कहते हैं, शास्त्र है, वेद है, पुराण है, इनसे विरुद्ध नहीं है, तो करना शुरू कर दो, विरुद्ध मत करो, ये सब अनुकूल है। भगवान का सर्वश्रता मैं हूं देव, तो सर्वदेव नमस्कार है केशव, जो सबको नमस्कार करे भगवान को पहुंचता है, तो भगवान का नमस्कार भगवान को नहीं पहुंचेगा, भावग्राही दार देना। देखो एक बात बताऊ, भगवान तो थोड़ा से ही नाम कर दो, माँ के बेटे की बहुत इच्छा रहती है, और बेटा इतना मानता नहीं है जितनी माँ मानती है, तो भगवान देखे थोड़ा सा अनुकूल, थोड़ी सी बहानाबाजी कर दे तो क्या करो, तुलसी सपट कपटी संत को रघुबर राखत मान, तुलसी कपटी संत को रघुबर राखत मान, जैसे अपट पुरोहित को दे दान जजमान, ब्याह तुम्हारा आप करा दो, दान तुम्हारे घरु पंडित को देंगे, तो घरु जान दे अक्षर नहीं, ब्याह भी नहीं करा सकता, पर तुम्हारा हिस्सा हम जजमान है, तो अपने पुरोहित को दे जजमान, जो भगवान रखे अपनी बात। गोस्वामी ने कहा है तुम्हारे पुरोहित भी आप ही हो, चेला भी आप ही हो, मैं ब्राह्मण हूं, सभी आप ही हो, जजमान को नहीं, जजमानी आप ही हो, भगवान राजी गया। महाराज दशरथ के रंग रावक ही ने, दशरथ का कहने से ठाकुर जी राजी बहुत होते हैं, बांदर के चरवाहा कोई गाय चरावे, कोई भेड़ बकरी चरावे, ठाकुर बांदर चरावे, समझे? पठम पद माठा रहा जूठ बंदर, तुम्हें सेना बनाई, ना राशन देना पड़े, ना कपड़ा देना पड़े, ना मकान देना पड़े, ऐसी सेना सिंहवेर पर उतरे तो जाओ फल खाओ, अब जाते हैं फल फल खाते हो, कुरे तो रूते कुतरे त्याग कर सब फल गए, पर पवन खाते हैं, अब बेट हला भाई गीता लंका शर्म को पत्थर चला भाई, कोई कोई नाक राक्षस मिले राक्षस दांतों में नाक काट दे कान काट दे, वही अस्त्र शस्त्र न कोई सिखाना पड़े कोई भी सिखावे तो मार कुछ नहीं सिखाना पड़े, वैसे जीत लिया, ये बात है। तो ठाकुर जी लोग काम करे सब महाराज अयोध्या पहुंचे तो वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज ये सखा है मेरे मित्र है, वे समर सागर का बेड़े युद्ध रूपी समुद्र में बेड़ा बने, ये नौका बने और समुद्र में तैर सका, इनके कारण से ये मेरे सखा है, बोलो। तो भगवान के सखा बन जाओ, भगवान महाराज। कलकत्ते में एक छोकरा था, ज्यादा बड़ा नहीं, 8-10 साल का होगा, ठाकुर के सामने आजा आजा कुश्ती आजा आजा। ठाकुर जी सेवा है, समझे, माता पिता सेवा करते थे, वो कहता था आजा आजा कुश्ती करा आजा। भगवान का गोविंद भगत हुआ ना, मैंने खेल में आ जाए, फिर बहुत मन में आ गई। वो क्या किया कि खेल रहा था तो मंदिर में गोवर्धन में वहां पूजन हो रहा था, गिरजा में ठाकुर जी का पूजन हो रहा था, तो घंटा घड़ियाल नगाड़ा मार टकोरा भाग रहे थे, और देखे क्या तमाशा है, खेलते खेलते पहुंचा वहां, उनमें जा खड़ा रहा तो सामने एक लड़का खड़ा है और उसकी आरती कर रहे हैं, उसका आनंद मना रहे हैं, प्रचार किया छोड़ा तो बड़ा अच्छा, अपने के साथ खेलने अपने बहुत आदमी है, अब इसको कैसे कहें। तो उस समय चला गया, फिर ठाकुर जी शयनार्थी हो गई, भीतर दीवा दिखता था, तो गिरा कुमार की चील करके चीर में देख कर कहा गोपाल आ गया अपने खेलेंगे। तो उसको गुल्ली डंडा खेलने का शौक ज्यादा था, तो वो समझा कि किसी बालक को कहो गुल्ली डंडा कह दो तो वो तो आड़ में रहेगा ही नहीं, क्यों खेल तो बहुत प्यारा खेल है ये, बड़ा अच्छा है। आओ ठाकुर जी गुल्ली डंडा खेले, गुल्ली डंडा खेलूंगा मैं, तुम डरो मत, डरना नहीं, मारपीट नहीं करूंगा, अब साथ खेलेगा, आज चांदनी रात है बढ़िया, आज तो आज हाँ मैं आऊ तू चल चला गया। ठाकुर जी आ गए सर, वैसी अवस्था वाले साहब ने आ गए, अब गुल्ली डंडा खेलने लगे। खेलते खेलते महाराज ठाकुर जी स्वभाव है ना, राम जी का और है एक कृष्ण जी का और स्वभाव, दोनों फर्क है, या तो एक ही स्वभाव जान लगा, तो ऐसे कह दिया था तो मैं जीत गया। सर जीत गया कैसे, एक डंडे को वहां पड़िए मैं उड़ाई वहां करिए, इतना डंडा इतना इतना कर्जा हुआ तुम्हारे पास, कह नहीं मैं जीत गया, जीत गया मैं जीत गया, वो मैं जीत गया मारूंगा अभी, जीत क्या झूठा बोलता है। ठाकुर जी भाग गए गाड़ी आगे भगे पीछे दौड़ कर पानी तर फिर था पेट भर समझे नहीं, आज कैसे निश्चित आया मेरे को तो मारते मारते पेट लाल कर दूंगा। हाँ कहते उसे चलो फिर लोगे भाई, तू कहता था नहीं मारूंगा नहीं, इतने मेरे को क्यों मारा भैया गोविंद, कहते अब तो बात करते भूल गया उस बात को भूल गया, अब आओ खेला ऐसा कह खेलने लग गए। मेरी बहुत हो गई तो ठाकुर जी से माँ बाप याद करते होंगे, अब चलो अब जाओ, हाँ अब जाओ, अब रुझ ना आज यार खेले इस तरह से, तो खेला खेल खेले महाराज। एक दिन फिर ऐसे ही कर दिया, दाव ना दे करके और जीत गया मैं, दाव देना पड़ेगा मेरे को, दाव दे तो जो भगवान भागे, यदि पीछे पीछे भागा जो ये आदमी भीतर में आरती हो रही थी, आरती के बीच में ये हो सट निकल खड़े रह गए मूर्ति, ये भागा पीछे पीछे उनके भीतर के भीतर से आकर के एक दो डंडा मारा, याद करते हो नहीं, मानो वो ठीक नहीं तो मिलेगा पूरी डंडा ही मारूंगा, लोग रहे क्या मरता है मूर्ति भगवान के विशेंद्र की मूर्ति को मारता है, मूर्ति नहीं मारता वो तो साक्षात को मारता है, पकड़ा उसको पकड़ कर दिया धक्का निकाल दिया उसको निकाल दिया। अब वहां गोविंद कुंड पर गोविंद है, गोविंद कुंड है भाई परिक्रमा माता, उस गोविंद कुंड पर जाकर बैठ गया, बैठ गया क्या अब तो मेरे को निकाल दिया, तेरे साथ आदमी इतने मेरे साथ कोई है नहीं, मैं तो अकेला या तेरा इतना आदमी, अब मैं क्या करूं, मारपीट करेंगे ये, पर खेलेगा किसके साथ, बोल किसके साथ खेलेगा, खेलने कौन मिलेगा, वहां तो मैं ही हूं और कौन है तेरे बता, अकेला है तू समझे, कुछ बातें करे। पुजारी ने जाकर भोग लगाया और सब भोग सामने रख करके पाला करके प्रार्थना करने लगे, तो ठाकुर जी ने भीतर में उसकी प्रेरणा करी, मेरे भोग नहीं लगेगा आज, आज मैं नहीं खाऊंगा, क्यों मेरा भक्त बैठा है बाहर, वो राज्य नियोजित में भोग नहीं लगा, भोग नहीं लगेगा। तो पुजारी लोग गए जाकर वो विचारोगे ठाकुर जी भोग लगाना, भोग लगाओ। जब वो बुलाते हैं वो आके नाक रगड़ता तो मैं जाता, ऐसे जाऊंगा क्यों क्यों जाऊंगा। कह ठाकुर जी ने भोजन नहीं किया, भोजन नहीं किया, भोजन नहीं किया, तेरे को बुलाते हैं भोजन नहीं किया ठाकुर जी ने। कदगद होगी ठाकुर शांति जो शहर जाकर गया जो गोविंद भोजन नहीं किया, तो तू ही रुक से बैठा कैसे करो भोजन, ऐसे आप भोजन करो। और दोनों मित्रों ने भोजन किया खूब मौज से जानवर से, फिर पार आ गई। ऐसे कई बार ऐसी बात हुई, गोविंद के साथ गोविंद खेला करते थे। एक मैत्रों को छोड़ा था खेलने में, जो मैत्रों को छोड़ा था उसने गोविंद भी खेलता और गोविंद के साथ गोविंद भगवान के साथ मैत्र सर वो भी खेलता। वो खेलता तो ये गोविंद कहता देख इसको छूना नहीं, ये मैत्र है, मैत्र को छूना नहीं अपने। खेलते खेलते ठाकुर जी क्या मन में आई, जो कहो छोड़ने कहो तुम चढ़ी दे तुम घोड़ा बन मैं सवार बनूंगा। अब चढ़ गया ऊपर चाबू लेकर गए, वहां तक ले जाओ हमारे बाहर जाए तो वहां तक ले जाओ। अब चढ़ी दे जब कह देख रहे आज तेने खर्म किया, अब तुम शुद्ध हो जा नहीं तो ठीक नहीं होगा, समझा स्नान कर ले। तो पहले की रीत है, मेरे को बालकपन की याद है, जिनके सोना पहनने होता ना तो पानी लेकर सोनर लगाकर इंचड़ दी थी वो शुद्ध हो जाता। रीत पहले से आई हमारे बचपन में याद है हमें, सोना पानी लगा दिया शुद्ध कर दिया। तो शुद्ध कर तुम सुबह दौड़े तुम चढ़ गया ऊपर, फिर सुबह कपड़ों से स्नान कर के भैया ठंडी लगी अब शीला है, शीतकाल में ठंडी लगती, ठंडी लगती है घोड़ा बने चढ़ गया ऊपर अब ठंडी लगती है। तो गोविंद कुंड के किनारे पर ही खड़े थे, धक्का दिया ठाकुर जी कुंड में जा गई। इधर भोग का समय हुआ, भोग लगाने को तो ठाकुर जी याद करते तो भगवान कहे भाग थे। उधर जा गए तो गावा सब कपड़ा तरांतर हुआ है, पानी टपक रहा है। ठाकुर जी ये क्या हुआ, ये जड़ कहां से आ गया, सब पोशाक भेज की क्या हुआ। कि गोविंद ने मेरे को धक्का दे दिया, कुंड में गिर गया मैं, उसने ऐसा किया। तो गोविंद को समझाओ कि कुंड में क्यों गिरा, ठाकुर जी को खेलो तो खेलो कुंड में क्यों गिरा, बुलाया उसको कहते ने कुंड में गिरा दिया। कहते सच्ची बात पूछो, आधी बात कहता है आधी बात, पूरी बात नहीं कहता है, पूरी बात मैंने से पूछो कि क्या बात हुई पूरी। कहते वो मैत्रों का छोरा उसको चढ़ी दे दी, चढ़ गया तो मैंने कहा कपड़ों से स्नान करो नहीं तो अशुद्ध हो गए। तो ये मानते नहीं तो मैं क्या करूं, मेरे बहुत क्या माना नहीं, मैंने कहा दे दिया आधी बात सुन के तुम कहते पूरी बात सुनो, आधी बात कहता है पूरी नहीं कहता है। ऐसे लड़ते थे मैंने ठाकुर जी साथ। गोविंद कुंड है अभी परिक्रमा माता है, गिरिराज की परिक्रमा। ऐसे खेलते हैं ठाकुर जी, हार स्वीकार कर देते हैं और सबके साथ खेलते हैं। ऐसे वो भगत के क्यों कर तुम आज तेरे मैत्रों से चड्डी ले ली, अब कपड़ों से स्नान करो। ठाकुर जी ऐसी बात है तो अपनापन होता है ना, खेलते तो ऐसे अपने हो जाएंगे सब में। आप देखोगे भगवान को तो भगवान छिप नहीं सकेंगे, समझे किसके पीछे छिपेंगे। तो सब मनुष्य में जब भगवान को देखोगा तो भगवान किसके साथ कैसे छिपेंगे। बर्फ के ढीला पड़ा हो उसको छिपाओ बर्फ के पीछे तो वो बर्फ के पीछे बर्फ ही बर्फ। तो सब में आप देखने जाओ तो ठाकुर जी छिप नहीं सकेंगे, कैसे छिपे बताओ, छिपने की भगवान जगह नहीं मिलेगी। इस वास्ते ये काम अपने शुरू कर दो, सब में भगवान सूर्य नमस्कार होगा हमारा जी बड़ी लीला है आपकी। फिर मन में आती भाई विचार आता, लोगों को देखने तो संकोच होता है, दुख सुख आप कटे जासो सासू कोई नहीं न्यारो, समय थाली उनिया रावे है उनिया रो समझा करी नहीं समझा। नहीं हुए। शुरू और तो काम धंधे में उन्हीं और हुए उन्हीं रो दिखे थानो चार दिखे थानो चार वही दिखे हर उन्हीं रो गए हमें उन्हीं रो जैसे कोई लड़का हो तो देखो ये बाप रे उन्हीं रहे और बाप रे उन्हीं रहे फिर तो बाप याद आवे कि बाप मारो है छोड़ लो मुगो है उन्हीं रो गए ये थोड़े उन्हीं रो गए हमें तो समझे परमात्मा का स्वरूप क्या है सच्चिदानंद सत है कि नहीं तो सत दिखे देखो बाबू ठाकुर जी उन्हीं रहे हो हे हे हे नहीं गुरु ठाकुर जी उन्हीं रो है और उन्हीं रो रहे हो तो सब नाशवान है अब दिखे है दिखे तो थोड़े तो उन्हीं रहे हो थोड़े उन्हीं रहे हैं है दिखे कि नहीं तो बाबू ठाकुर जी उन्हीं रहे नहीं हो नहीं बोलो भाई।